it. Głosem, a w teledysku warto przypomnieć Donald Sutherland, który zmarł 20 czerwca. Wiele znakomitych ról, ale Oscara nigdy nie dostał. Co więcej, nawet ani jednej nominacji Oscarowej. 28,5 minuty po piątej to teraz solowy debiut fonograficzny Sheryl Crow. To stało się 3 sierpnia 31 lat temu. Tuesday Night Music Club to tytuł jej debiutanckiej płyty sprzed, no właśnie, 31 lat. A to wydawnictwo promowała ta piosenka właśnie, All I Wanna Do, w programie trzecim. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. and he likes every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers before he's blowing and cushioning them out. He's watching the bottles of butter as they spin on the floor, and a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do. up your head and you won't even feel me. You won't feel me. Utwór, który mnie osobiście kojarzy się z wakacjami, z Mazurami, z Borowskim Lasem i rokiem 1995. Fate No More z albumu King for a Day, Fool for a Lifetime przed momentem Evidence. 22 minuty do 6 w sobotnim rannym wzmacniaczu. Teraz porcja męskiego grania z pozycji 12. Wczorajszego wydania pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów, na którą w każdy piątek po 19 zaprasza Piotr Metz. No to teraz w programie trzecim Wolne Duchy. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? moc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit. Nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra. Tak jakby nie było jutra. Trzeci z pozytywną energią na dzień dobry. To po prostu słychać. 14 minut do 6. Dzień musztardy mamy dziś, ale więcej na ten temat na pewno już niedługo, bo po 6 w Trójce musztarda wcale nie po obiedzie, ale na śniadanie, na przykład do parówek. Igrzyska w Paryżu, to pasuje ta musztarda francuska. Chociaż na musztardy to my zabierzemy Państwa do USA. Dziś także tutaj podglądam na kalendarium, mamy dzień Cabrio, ale z tym otwartym dachem to niekoniecznie na zachodzie i południu, bo tu ma padać przez większość soboty. Na antenie natomiast bez przeszkód. W drodze do szóstej teraz Steel Corners, The Trip. Thank you. kolejny dzień igrzysk. Dziś między innymi widać będzie Was Swoboda. O 9 już siatkówka plażowa. Co się będzie działo, słuchając programu trzeciego, będziecie oczywiście Państwo na bieżąco. 8 minut do 6. Po 6 zapraszamy do trójki. Między innymi będzie okazja dowiedzieć się, co na śniadania jadał Mieszko I. Robert Grzędowski opowie również na ten temat po 6. A teraz jubilatka, czyli Skin. Najpierw z grupą Skankanans i później z Maksimem. Halina Wyszczyńska, Michał Żołądkowski. Życzymy Państwu udanego dnia.